वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात, मैं जब आ रहा था तो कहे कि मेरा मन भगवान में लग जाए। मैंने कहा ये बात मामूली नहीं है, आप सत्संग में पूजा दो उस पर मैं कह सकता हूँ। ये मन भगवान में लग जाए ये कोई दामी बात नहीं है, आप बुरा न समझे, मेरी बात का ख्याल करें। जैसे मेरा हाथ मन में लग जाए भगवान में लग जाए, मेरा पैर भगवान में लग जाए, मेरा माथा भगवान में लग जाए, जैसा मेरा मन भगवान में लग जाए, मेरी बुद्धि भगवान में लग जाए। सज्जनों ऐसे काम नहीं चलता, खुद भगवान में लगो, खुद भगवान में लगो तो मन आप साफ लगा, बुद्धि आप साफ लगेगी, इंद्रियां आप साफ लगेगी, प्राण आप साफ लगेंगे, आपके सब अवयव लग जाएंगे स्वतंत्र जब आप लग जाओगे। आप तो रहते हैं अलग, मन भगवान में लग जाए कभी लगने का है ही नहीं। चाहे ब्रह्मा जी की उम्र में नहीं तेज ऐसा करे तो नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लग जाएगा, बस सदा के लिए नहीं लगेगा। और आप लग जाओ तो सदा के लिए लग जाए, ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। संसार के समुद्र रखते हो उसका मन भगवान में नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, लगता ही नहीं। आप तो संबंध रखते हो संसार से, मान बढ़ाई आदर कीर्ति प्रशंसा आराम इससे, और मन भगवान लग जाए असंभव बात है। लगे तो आपको देखा कर देखा ना हमारे को, आप अगर लग जाए तो बहुत आनंदी बात है, हमारा निषेध नहीं है, लग जाए तो बहुत ही आनंदी बात है। और जो मैंने जहां तक अध्ययन किया है उसमें ये बात है, आप जहां लगोगे वहां ही मन लगेगा। आप मान बढ़ाई में लगे और वाह वाह में लगे और मन भगवान में लग जाए कभी नहीं लगेगा। मन करता नहीं है महाराज, कर्ण है, कर्ण अंतःकरण है, ये कर्ण होता है कर्ता के अधीन। जैसे मेरी कलम सुखा लिख दे, कलम कैसे लिख दी, मेरी मोटर अच्छी चले तुम तब कैसे ही चलो, मोटर ठीक चले होगा, आप चाहे सो करो और मोटर ठीक चले, मैं चाहे सो करूं कलम मेरी ठीक चले, कैसा होगा। इसका तेरा अध्ययन करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। आप भगवान में लगो, मन और बुद्धि और इंद्रिया सब भगवान में लग जाएंगे, सब के सब भगवान में हो जाएंगे। मैं आपको खुद पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, इधर कैसे भगवान में लग जाएगा। सिख शाखा सुतविद को तरसे, परम तत्व को कैसे बरसे, आप बताओ। अपने एक रसबीर की बूंद है उसको तो आप छोड़ सकते नहीं, उसमें बड़ा भारी वो है, स्वयं अपने आप को ही मैं हूं, ऐसे वैसे मन भगवान में लग जाएगा, कैसे लग जाएगा। लग जाए तो बड़ी अच्छी बात, मैं निषेध नहीं करता हूँ, मैं तो आनंद मनाऊंगा कि भगवान में मन लग जाए। भगन है या भगवान, मन क्या है, मन कुछ है ही नहीं, मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार का जो प्रभाव पड़ा है उसका नाम मन है। और साधन क्या है? जो भगवान का प्रभाव पड़ा है उसका नाम साधन है। संसार का प्रभाव पड़ने का नाम मन है और भगवान के प्रभाव का नाम है साधन। तो भगवान का तो प्रभाव पड़ा ही नहीं, भगवान मन लग जाएगा, कैसे लगेगा? आप भगवान को मन लगाना चाहते हो तो आप स्वयं लगो। ये बड़ी एक प्यारी गुत्थी है। मेरे से पूछते हैं तो कि स्वयं का पता नहीं है, तो मैं एक प्रश्न करता हूँ, मन बुद्धि आपके हैं कि आप मन बुद्धि के हैं कि आप मन बुद्धि है? तीन बात, आप स्वयं मन है अथवा आपका मन है अथवा मन के आप हो, उत्तर दो। कोई दे उत्तर, आप जितने बैठे कोई उत्तर दो उसका। मन हमारा है, हमारा है तो हम लगे भी न मन लग जाएगा, हमारे लगे भी न मन लग जाएगा, हमारा हाथ लग जाए, हम तो लगे नहीं, हाथ हमारा लग जाए कैसे लग जाएगा? पैर हमारा लग जाए और हम लगे ही नहीं। जरा इसमें बड़ी भारी आवश्यकता है समझने की, इस तत्व तो वो हृंगम करना चाहिए ठीक तरह से। आप स्वयं लग जाओ, मन और इंद्रिया आपका, धन आपकी संपत्ति आपका, जो कुछ सब का सब भगवान में लग जाएगा, आप लग जाओ भगवान में। दोष भी देते हैं मन को, मन हमारा ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं हो तो मन ठीक कभी हो गए नहीं, आप ठीक हो जाओ मन सोते आपका हो जाएगा, सोते ही। केवल भाई प्रक्रिया सीखने से काम नहीं चलता, गहरा उतर के देखना पड़ेगा। देखो, मन लगाने की बात भूल जाओगे, बुद्धि के लगाने की बात भूल जाओगे, आप अपने लग जाओ तो भूलोगे नहीं कभी। एक लौकिक दृष्टांत देता हूं, आप अनेक बातों को भूल जाते हैं, परंतु मैं कहूं आपका ब्याह हो गया भूल गए? मेरा ब्याह हो गया, अब आप भूल ब्याह को भूल जाओगे? ब्याह हुआ कि नहीं हुआ संदेह होगा, अरे ब्याह हुआ ही नहीं हो जाएगा। इतने बैठो भाई बहन, कोई बोलो, कोई बोलो जिसकी विचार हो बोलो, बात करें इस बात पर। ये क्या है? ये स्वयं की स्वीकृति है, ये मन का लगना नहीं है। स्वयं आप स्वीकार करते हो मैं विवाहित हूँ, भाई हो चाहे बहन हो, मैं विवाहित हूँ। सपने में नहीं भूलेगा, कभी याद करते एक माला भी फेरी, मैं ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, माँ फेरी बोलो, इतने बैठे कोई फेरी मारा क्या? क्या भूल गए? याद रखना पड़ता है, क्या मेहनत की है याद रखने के लिए? उद्योग किया, कोई पुरुषार्थ किया है? बताओ, और भूल जाते हो क्या? चाहे स्त्री मर जाए चाहे पुरुष मर जाए, कोई एक ही रहता, वो एक कैसा कहता मैं कुंवर हूँ, छोरी कैसे होती मैं कुंवारी हूँ, कभी कैसे होता है क्या? भूल करके भी, कारण क्या? आप लगे हो, आप मेरा विवाह हो गया, आपने अपने को स्वीकार कर लिया। ऐसे आप अपने को स्वीकार कर लो, कभी मन नहीं जाएगा दिल में। आप तो स्वीकार करते नहीं, मन लगाना चाहते, असंभव बात। थोड़ी देर लग जाएगा, थोड़ी समाधि भी हो जाएगी, निर्विकल्प सर्व समाधि हो जाएगी, परंतु हरदम नहीं रहेगी, सिद्धियां आ जाएगी, बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्य मिल जाएगा, त्रिलोकी का राज्य मिल जाएगा, पर हाँ भगवान मन नहीं लगेगा, थोड़ा लग जाएगा। आप स्वयं जब तक भगवान में नहीं लगते तब तक मन नहीं लगता, अगर आप लग जाओ मन सुने लग जाएगा, स्वाभाविक मन लग जाएगा, बुद्धि लग जाएगी, इंद्रिया लग जाएगी, शरीर लग जाएगा, प्राण लग जाएंगे, कुटुंब लग जाएगा, आपका धन लग जाएगा, आपकी मातृ चीज सब लग जाएगी। आप स्वयं लगो, आपका मन कहते हो मन मेरा है, तो मेरा मन कभी नहीं लगेगा, मेरा मन मेरे में लगेगा, भगवान में कैसे लगेगा? भगवान का मन हो जाए। भगवान कब, जब मैं मेरे नहीं हूँ तो भगवान भी मन कब हो जाएगा, मन भगवान का हो जाएगा तो लग जाएगा। आपका मन है भगवान वाले जाए कैसे लग जाएगा, जिस अभ्यास किया वो बताओ मेरे को। मैं खंडन नहीं करता हूँ, मैं किसी बात का निषेध नहीं करता हूँ, परंतु मन अगर भगवान में लगाना चाहते हैं तो सज्जनों स्वयं भगवान में लगना होगा। अब स्वयं का पता नहीं है स्वयं क्या होता है, अब स्वयं का भी पता नहीं है तो मन का पता कैसे लगाओगे बताओ। स्वयं अपने को पता नहीं है, स्वयं आप हो, आप मालिक हो मन के, भाई हो चाहे बहन हो, कोई कहन हो, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अपन हो, कोई हो, मैं हूँ। ये जो मैं हूँ है ना, मैं ये महाराज पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, मात्र जंगम में है, स्थावर में भी है, वहां मूर्छित है, स्थावर में भी है, वहां स्थावर में मन मूर्छित है, अंतर्गण मूर्छित है, आपके जागृत में मन रहता है, स्वप्न में मन रहता है, सुषुप्ति में मन मूर्छित हो जाता है, मन और इंद्रियां अंतर्गण सब लीन हो जाते हैं अविद्या में, उस समय में मन नहीं रहता परंतु आप रहते हैं। ये गहरी बात है, आप कृपा करें कृपानाथ, आप रहते हैं। नींद खुलने पर आप कहते हैं स्वयं ऐसी गहरी नींद आई मेरे कुछ पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था मेरे को, तो मैं तो था ना वहां। स्मृति होती है, स्मृति अनुभव नहीं हो रहा, स्मृति है मन, ऐसी अवस्था थी जो मन बुद्धि कुछ नहीं था, मेरे कुछ नहीं था, कुछ नहीं जानता मैं ऐसा सुख से सोया था जो मेरे को कुछ भी पता नहीं था। जैसे कोई एक घर में आदमी हो और बाहर से आवाज दे कि भाई अमुक आदमी घर में है, तो मालिक वो नहीं है अभी, वो अभी यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं, घर में नहीं है, तो घर में नहीं है तो कहने वाला भी नहीं है बताओ, कहने वाला नहीं है या? घर में नहीं है ऐसा इतनी आवाज आती है, घर वाले नहीं, घर वाले वो घर में कोई नहीं है, कौन कहता है? ये जो आपको मेरे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, ये तो पता था ना आपको, इसका खंडन करो, कोई तर्क करो। ऐसी नींद आई गहरी, मेरे को कुछ भी पता नहीं था और बड़ा सुख से सोया, तो सुख का और सबके अभाव का आपको अनुभव है उस नींद के समय। आप है, आप में सुख बोलते हो तो सुख स्वरूप आप है, आपको अनुभव है कि झूठ बोलते हो? इस गहरी बात को समझने वाले प्रश्न करो, शंका करो। मैं सुख से सोया, कुछ भी जानता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, ऐसा सुख से सोया, तो मन के अहंकार के इंद्रियों के अभाव का अनुभव है उस समय आपको, मन के अभाव का अनुभव है, इंद्रियों के अभाव का अनुभव है, बुद्धि के अभाव का अनुभव है, पर आपके अभाव का अनुभव है? कभी किसी में भी किसी को पागल की बात मैं नहीं कहता, मन थोड़ी होश है, वो अपना अभाव कभी किसी ने देखा है? आप भाव रूप है अंदाता, आप भाव रूप, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सत अभाव नहीं विद्य, सत्ता का अभाव नहीं होता उसमें, आपकी सत्ता है, आप है, नहीं तो कैसे कहते हो मेरे कुछ पता नहीं था? उस समय कुछ पता नहीं था, उस समय नहीं बोल सकते आप, क्योंकि उस समय में आपके इंद्रिया ही नहीं है, मन बुद्धि भी नहीं है, सब अविद्या में लीन हो गए, कैसे बोलोगे? आप बोलने की करने की सामग्री नहीं है उस समय में, मन जब सामग्री आती है तो आप गए तो मेरे को कुछ पता नहीं था, तो आप तो थे उस समय में, वो आप है। सबको देखते हैं मन, आंख नहीं दिखती, आंख आंख को देखती है कि ऐसे ही आप सबको देखते हैं, आपको कोई नहीं देखता है। बैठाया कर सूरज ही समेता सकल एक तय एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। सब कर परम प्रकाशक, वो परमात्मा उसके अनुसार। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तय एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो विषय करण सुर जीव, जीव आ गया इसमें। तो जीव सभी का समझ है, परंतु जीव का भी प्रकाशक है, जीव का भी ज्ञाता है। गोपिका कह रही है नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक। अखिल देही नाम देवता भूत प्रेत पिशाच जंगम स्थावर अखिल देही नाम अंतरात्मा, जो वो आत्मा मैं हूँ उसके भी देखने वाले आप हो। अखिल देही नाम अंतरात्म दृक वही सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। तो आप भगवान में लग सकते हो, आपके मन लग जाए, मन कैसे लग जाएगा, आप लगते ही मन लग जाएगा। आप लग जाओ मन जाएगा ही नहीं कहीं, बुद्धि में कोई बात आवेगी ही नहीं। तो आप लग जाओ स्थूल दृष्टांत दिया, बहुत स्थूल दृष्टांत। मेरा ब्याह हो गया, मैं विवाहित हूँ, ये आपके अहंता में आएगी। अहंता में भूलते हो कभी, गीता भूल जाते हैं, बात भूल जाते हैं, सत्संग भूल जाते हैं, बहुत बढ़िया बातें याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। याद रखने लगे एक माड़ा भी चपी नहीं गया, क्या कभी ख्याल भी किया कभी ब्याह हो गया भूल न जाऊं, ऐसी सावधानी भी कभी की थी, सावचेती भी की थी क्या कि भूल न जाऊं कहीं, ऐसी चिंता भी हुई क्या, पर भूल गए क्या, क्यों भूल नहीं गए। आप स्वयं ब्याह हो गए, मेरा स्वयं का ब्याह होता है, स्वयं में बैठ जाएगी बात कभी नहीं भूलेगी। स्वयं तो बैठते नहीं, अरे मन को और इंद्रियों को लगाते हैं, कैसे लग जाएगा। स्वयं लग जाओ सब लग जाएंगे, मन में इंद्रिया वीर बुद्धि वीर सब लग जाएंगे। स्वयं ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख सुखिया था सहज सुख राशि, सहज सुख है क्या, इंद्रियों का सुख है क्या, भोगों का सुख है क्या, संग्रह का सुख है क्या, मान का सुख है क्या, पढ़ाई का सुख है क्या, आलस का सुख है क्या, आराम का सुख है क्या, आदर सत्कार का सुख है या स्पर्शिष्ठता का सुख है क्या, सुख है धन का सुख है, कोई सुख नहीं है। उस सुख में दुख है ही नहीं, ऐसा सुख से सोया था कुछ पता नहीं। सबको पता है इस बात का, सब जानते हैं इस बात को, सुख से सोते हैं मैं सुख से सो गए। तो सबका अभाव, मन का अभाव, इंद्रियों का अभाव, बुद्धि का अभाव, अहं का अभाव और आपका भाव, आप वो हैं। आपको भी प्रकाश करने वाले परमात्मा जीव समेता, जीव समेता सकल एकता एक सचेता। मानो इंद्रिय में पराजर्ता अर्थ है परम माना मनस्तु परा बुद्धि मनस्तु परा आत्मा परमाता परमात्मा भक्ता पुरुष पूरा पुरुष पर पाथ है और पुरुष न परा किंतु साकार सरसा परा गति दो पर सब कर परम प्रकाश आप एक अपने व्यक्तित्व को छोड़ नहीं सकते, एक दशा एक देशी अपना अपने में रखते हो और मन एक हो जाएगा। सब एक देशी जीव है, संपूर्ण जीवों को प्रकाश करने वाला एक देशी है, वो एक देशी है क्या। सब कर परम प्रकाशक, ये तो प्रकाशक है, सकल एकता एक सचेता एक एक प्रकाशक है, वो सब कर परम प्रकाशक जो ही रामानादि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मम्मी अंश मेरा मेरा अंश साक्षात। अब आप भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, सदा के लिए जाने जाओगे, सदा के लिए मन लगाओगे तब आप सदा के लिए नहीं होगे। थोड़ी देर समाधि लग जाएगी, समाधि बहुत कई तरह की समाधि होती है, वो समाधि लग जाएगी पर मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। और कल्याण भी हो जाए परंतु प्रेम तो नहीं होगा, वो कोई नहीं। भगवान के साथ में जो स्नेह है वो स्नेह नहीं होगा, जब तक आप स्वयं भगवान में न लगे तब तक वो नहीं होगा। अगर भगवान में प्रेम लग जाए फिर मजा कोई बदल लगेगी नहीं, मुआजी मौजूद आनंद ही आनंद जाएगा। और भगवान में मन लगने से भगवान आपके हो जाए दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भगतन को दास। कोई ऐसा पद देने वाला है राजा महाराजा जो अपने से ऊंचा पद दे दे? सब मातेत बनाए, चेला बनाएगा मातेत बनाएगा, मुकुटमणि बनाएगा, किसी ताकत है? भगवान ने चेला नहीं बनाया किसी को, मित्र बनाए। तीन तरह के आदमी है, एक पामर है, एक विषयी है, एक साधक है, एक सिद्धचार है। एक सिद्ध पुरुष है, एक साधक पुरुष है, एक विषयी पामर, तीन समझो। तो भगवान ने तीन को मित्र बनाया, सुग्रीव तो विषयी पामर था और विषादराज सिद्ध थे और विभीषण साधक था। तो साधक को और विषयी को और सिद्ध को, तीनों को मित्र बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। बताओ कहीं चेला बनाया हो तो? आप राजा होते हुए कहते जो अनुचित कुछ भाखो भाई तो वही बल देहू भय बिशराई, है ताकत किसी में करने की? बताओ कौन कह सकता है? राजा होकर शासक होकर के मना कर देना, चेलों को कैसा था गुरु जी के मेरे को मना कर देना, गुरु का अपराध हो जाए, तिरस्कार कर सकता है? महान कृतज्ञ नहीं होते वो जो तिरस्कार करते हैं। एक अक्षर प्रदाता राम जो गुरु ना भी मन्य थे, कैसे तिरस्कार करेगा? तिरस्कार करेगा तो उद्धार हो जाए उसका? कभी नहीं होगा। इस वास्ते मन भगवान में लगाना चाहो तो मैं भगवान का हूँ, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप, हो ये राम को नाम जप तुलसी तरी कुसुम। अनाधिकार की बिगड़ी हुई बात आज सुजार, आज भी अभी अभी इसी क्षण, अभी इसी क्षण ही पापी होग तापी होग, अधिकारी हो अनाधिकारी हो, कोई जरूरत नहीं। अभी आज अभी वो राम को मैं राम का हूं, राम का हूं तो क्या दूसरे का नहीं हूं। जैसे कई सदस्य है वैसे एक गुरु जी भी एक सदस्य हो गए, ऐसे भगवान भी एक सदस्य हो गया, यू नहीं होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जो शरीर भी नहीं, सुर सही सुर सही काल सही, ये भी मेरा नहीं है, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब दूसरों को संबंध रखते हुए भगवान संबंध जोड़ते हैं तो कैसे पूर्ण होगा? संबंध जोड़ते नहीं है, जोड़ना चाहते हैं, जोड़े बिना लाल पड़ती है, खाऊं खाऊं खाऊं करते हैं। चल भगवान मिल जाएंगे, मन लग जाएगा। ये जो सुना रहे हूं ना मैं, ये मन जो आपसे संबंध जोड़ रहा हूं, होश चाहिए होश। आप स्वयं भगवान में लग जाओ, कैसे मीरा भाई की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मूर्ति में समाधि महाराज डेढ़ दो मण का ठेला मारड़ मांस का, वो बचाने वो नहीं रहा, क्योंकि मेरा है ही नहीं कोई, मेरा कोई है ही। दूसरे को सत्ता देते हैं आप, उसे दूसरों को सत्ता नहीं दी। तो मेद गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जैसे भगवान में लग जाओ, एक भगवान बस, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम दे सातक तुलसीदास, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास। भगवान सबका आदर करते हैं, सबका आदर करते हैं, सब मम प्रिय, सब मम प्रियाय, परंतु भक्त के दास हो जाते हैं। भगवान कितने अनंत ब्रह्मांड थी, इसकी पूर्णा मात्र रचना होती, चरी करती, वही भरती, संगरी हरती, लीला लीला मात्र से उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब करते भगवान, ये भगवान हो जाता है। ऐसी एक प्रेम में शक्ति वो भगवान ने दी है जीव मात्र में, मनुष्य मात्र को विशेषता से, इसी कारण से महिमा है। अब इसी को लेकर के भगवान से विरोधी है, विरोधी उसको भी शक्ति देते भगवान। रावण ने पूछा कि तेरा भगवान कौन है, जिसकी कृपा से जीते वो चराचर झारी, चराचर सबूतों में जीते है ना, वो है कौन, जिसे हरिलायो प्रिय नार, जिसकी तू हिस्ट्री ले आया है ना, वो है जिसकी कृपा से, जिसके लेश मात्र बल से, तो बोलते बर्द मेरा है तेरा है बोले, जिसके बल से वो है, तू किसका दूध है कैसा उस बल। तो रावण को भी बल दिया है भगवान ने, स्वयं बल है उसका, हरिनाक्ष का हिरण्यकशिपु का स्वयं बल है। विरोधी से विरोधी को भी बल देते हैं, समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषी, मेरे द्वेष का विषय कोई यही थी, समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषी अस्ति जाप्य, ये भजन दे तो मां भक्त्या मई तीर्थ स्थापिन, वे मेरे महलों में मैं हूँ। ऐसे वो परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ अपना अपना स्वयं जोड़ो, वो संबंध जुड़ा हुआ है, टूटेगा नहीं कभी, किसी तरफ से भगवान की तरफ से आप भूल जाते हो, आप संसार शरीर के साथ संबंध जोड़ लेते हो, जिस शरीर में थोड़ा भर भी चीज शुद्ध नहीं है, अभी एक शरीर के टुकड़े कर बिखेर दिया तो सब भाग जाओगे, कहीं मलार, कहीं पेशाब, कहीं मज्जार, कहीं अस्थि, कहीं नाड़ियार, कहीं खून, सब एक एक कर दे बिखेर दे, ठहरोगे एक भी थोड़ा भर भी जीत, कोई सुगंधीदार बसली पवित्र है क्या, जिस ज्ञान से मान पवित्र हो रहे, वो एक चीज है, वो एक बहुत विलक्षण है, वो परमात्मा है। और उस परमात्मा की ऐसी बात है कि बड़े से तो बड़ा है, छोटे से अड़ो और अड़ियान, वह तो महियान, इतना बड़ा, और साधारण से साधारण, गौएं गौएं दिखती है, ओंकार करती है, तो भगवान बोलते हैं उसी वर्ष में, पशु बोले पक्षी हो कोई हो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सब से सब, सबको छोटे, समो समो हम सर्वभूतेश, समो हम सर्वभूतेश, न मे देश से न प्रिय, ये भजन थे तो मम भक्त्या मई थे तेरह प्राप्त, समो हम सर्वभूतेश, न मे देश से न प्रिय, ये भजन थे तो मम भक्त्या मई थे तेरह प्राप्त, वे मेरे मेहर में हूं, मैं हूं, ऐसा ऐसा को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को नाही, ऐसा को उदार जग माही, ऐसे भगवान है, इतने विलक्षण भगवान है, और सबके लिए तैयार, जो चाहे ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थांस तथे हो जाएंगे, जैसे आप करो, आप अगर रोने लगे भगवान रोने लग जाए, सीता जी के लिए भगवान व्याकुल हो गए, क्योंकि राम जी के बिना सीता व्याकुल हो रही है, लक्ष्मण जी के बिना व्याकुल हो गए, क्यों लक्ष्मण को वियोग हो क्या हो, भगवान ने कहा तुम शहर हो यहाँ अयोध्या में, राजा वृद्ध है, मेरा दुख है, भरत शौच को घर में नहीं है, उसने महाराज तन मन वचन कर जो आपका हो जाता है, प्रभु विषारी तो उसको भुला सकते हो, उसको जाग सकते हो आप। मैं माता पिता कुछ नहीं जानता, मैं तो एक आपको जानता हूँ। पिता बड़ा संत हो, परिहार्य की सोई चुप हो गया राम जी। मेरे है कौन बताओ? और राम जी के वनवास का वचन हुआ तो सुन के तेज हो गए लक्ष्मण जी कि आपको उठाने वाला है कौन? मैं गद्दी बैठाऊंगा, दस जी को कैद कर दूंगा। यार भरत को देख लो अच्छी तरह से, यार भरत का मामा अगर युद्ध जीता हुआ है तो उसको भी ठीक कर दूंगा। कौन राठक बचाने वाला? मैं बचाता हूँ। राम जी कहते मेरे को वनवास जाना है तो बात नहीं है, तुम तो आपको राजगद्दी उठा सकता है, कोई है ताकत किसी में? इतने बिगड़े हमारा अध्यात्म रामायण में विशेषता से, ये जो शस्त्र धारण करते ये श्रृंगार नहीं है। भरत जी आए तो क्या दशा हुई वहां? भरत आया कहते मैं निष्कृत राज करूं, आज राम जी के सेवक का दर्श लूंगा। समर्ष है सो दो भाई, दोनों भाई ये विराट के हित में साधुगा, दोनों को सब दे लूंगा। सफल गुरु रस पीछे आज पीछे दृढ़ सेवा आज जरूरी करते हूँ मैं सब थर चीज। क्या है ये चीज? जिम कर निगर मिले मृग राजू ले लपेट लबा दे बाजू तैते ही भरते ही शान भाई ने समेत साधन क्रांति पात्र खेतु करी निकर। क्या कि भरत जी के समान कई है वे तो है करी निकर, ले लवा छोटा है ये, हाथी बड़ा होता है सिंह छोटा होता है, मेरे से बड़े भाई हैं भरत। अरे भरत के साथ बहुत सेना है, वो करी निकर है, लक्ष्मण ये शत्रु बने तो छोटा लवा है। ये में करी निकर दिले मृगराजू ले लपेट लवा तैसे ही सानू जी सैन समेता आकाशवाणी ठीक है भाई। अनुचित विचार हो उचित हो विचार करना चाहिए। चुप हो गए भगवान ने बैठा कोई भाई, भगवान ने कहा भैया राज भट्ट को राजमत नहीं होता, क्षीर समुद्र को कांजी की एक तनिका क्षीर समुद्र को फाड़ दे, ब्रह्म पद मिल जाए तो भरत नहीं बिगड़ेगा। बाकी स्वभाव तो जानते हैं जी, लक्ष्मण जी शेष अवतार ठहरे ना बहुत तेज सब कर दूंगा। धनुष धनुष भगवान सब कंद को ब्रह्मांड उठाऊ काटे घटने में डालू फोरी सकू मेरू मूल भी उतोरी जो न करो ऐसे तो प्रभु पद शपथ धनो धनु भात तेज भगवान होगा। ठहरो ठहरो राम जी बैठे प्रायपुर समुद्र चलने ये मत सबने कह दी भावा दंड समान भय रस्ता का राम जी की ध्वजा है उसका दंड है, दंड ध्वजा नहीं झुकती कभी, राम जी झुक जाए वाले लोग कीर्ति पता क्या है विमल पता का दंड भवर भय व्यवस्था का पद जाता लक्ष्मण पद जाता। तो भगवान की ये बात है, उस भगवान के अंश हो आप साक्षात मन बुद्धि इंद्रियां शरीर बस मोरे हो, शरीर को मुख्य मान रहे हो, कितनी गलती करी, कौन हो आप? ये भगवान सदा आपको अपने शरण में लेने के लिए तैयार है एकदम, और ले रखा है। आपका प्रबंध किसने किया? इतने आदमी बैठे कोई बता दे भाई, भाइयों मैंने बहनों में से कोई बता दे, आपने अपने जान करके अपने माँ के जन्म लिया है क्या? इस माँ बाप के मैं जन्म लेता हूँ ऐसे जान कर लिया है क्या? कोई बोलो जिसने लिया जान कर बोले। तो जिसने जन्म लिया है जिसने सब कुछ सामग्री दी है वो आपकी सलाह नहीं लेता, जैसे बालक को स्नान करे तो माँ सलाह नहीं लेती, जंगली उतारते रहो स्नान करते रहो सलाह दे माँ, क्या मूर्ख समझा नहीं है क्या सलाह इसे? तो आप सलाह नहीं लेते भगवान, कहाँ जन्म देंगे तो कैसे करेंगे, कोई सलाह नहीं। सबका प्रबंध करते हैं, सब जीव अनंत जीव अनंत जीव उन जीवों का सबका प्रबंध करते हैं भगवान। कितने परीक्षण है वो भगवान, उसके आप हो जाओ, आप हो उसके, उसे नहीं मानते हो तब मन क्या बात है। तो आप भगवान हो जाओ, मैं भगवान का हूं, वो आप हो जाओगे भूले नहीं, फिर बात भूलेगी नहीं। जैसे आप बड़ा हो गए, जैसे आप गोद चले जाते हो, आप जैसे शिष्य बन जाते हो, आप जैसे साधु बन जाते हो, अपने अपने स्वयं स्वयं वो नहीं बनते। यार मन लगाओगे तो नहीं लगेगा, थोड़ी देर लग जाएगा समाधि हो जाएगी, वर्षों तक समाधि हो सकती है। एक बहु रुपया था, उसको ये सब आती है, कथा एक सुनी में कहा नहीं, कोई शास्त्री बात तो है नहीं, कि कुरान में होगा तो पता नहीं, हमने कहानी सुनी है। एक राजा को स्वांग दिखाए कहीं, तो कहा राजा जी आपको समाधि दिखाऊं, ये दिखाओ। तो एक जगह बैठ गया, पहले वो सांप नहीं थी, धोती और साफ करके, नहीं तो बिस्तर पर ये भीतर खड़ जाए, तो साफ करके बैठ गया ऊपर गुंडी चढ़ा गया, ऊपर चूने में पत्थर छिड़ करके वो मुझे बना दिया, छेद कोई लिखा नहीं, ऐसा बना दिया, ये बैठा दिया। अब बैठा गया, बैठ गया, वो राजा ही मर गए, उसे बेटे भी मर गए, पीढ़ियां बीत गई। वो जो गुमटी बनाई थी उस पर रूत रेत आ गई, पृथ्वी हो गई, खेत लिया उसने, खेत बोल लगा, खेत बोल था अलग हल लगा, हलाटक गया वहां घूमती हुई। देखो क्या बात है, खोटा तो घूमती निकली आई, घूमती निकली आई घूमती, कोई कोई छेद नहीं, दरवाजा है ही नहीं। अब वो घूमते निकले, मैंने देख लिया घूमते निकले तो तोड़ा तोड़ा, तो किसी मनुष्य तो मुझे लगी चोट, ईंट पड़ी ऊपर, चोट लगी, समाधि खुली, लाओ ठाकर घोड़ा लाओ, घोड़ा घोड़ा पीढ़िया बीत गई, फिर घोड़ा ही है मन में, ठाकर घोड़ा देंगे। इस समाज में उसको काम चलेगा, किसी भक्ति की बात सुनो तो मन एकाग्र होने से ही बात होती है, मन लगाने बड़ी बड़ी बन कितने लगे, पीढ़िया बीत गई, लाओ घोड़ा कौन ठाकर के, वो ठाकर के वही वही पीढ़िया चार पांच पीढ़ी बीत गई, उठाकर है ही नहीं। इतना मन लग सकता है बट मुक्ति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण हो जाए प्रेम नहीं हो सकता, भगवान अपना मूल मणि बना नहीं होने सकते। भगवान मेरा है ऐसे ऐसे तैसे किसी प्रकार हो, भगवान मेरा है ये तो कह सकते हो, दो बात है मेरा भाई की, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ये दूसरों को ही फैल होते हैं, हम मेरे भगवान है मैं भगवान का कह देते, पर दूसरा न कोई हिम्मत नहीं होती, दूसरा कोई है तब तक एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति दवा न की, भगवान एक बाण करुणा निधान की, भगवान की एक बाण है, एक स्वभाव है, आदत पड़ी हुई है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति दान की, तो दूसरा कोई अपना है तो भगवान ने अपना तुझको, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई में फैल होते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल कह देंगे, चाहे ये हो जाओ तो देखो मेरा भाई है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दूसरा न कोई मेरा भाई हो गया, चाहे भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। तो इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मन लगाने की चेष्टा करो तो बड़ा अच्छा है, मन लगाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, सब बढ़िया है, परंतु सबसे बढ़िया बात मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये भाव आपको होना चाहिए। जैसे विवाह होते ही लड़की उस कुटुंब की हो जाती है जिस कुटुंब में देखा नहीं, छोरे को भी देखा नहीं, आजकल तो छोरा छोरी देखते हैं, ये रिवाज अच्छी नहीं है, पिता जहाँ कर रही है वहीं, बिल्कुल अपरिचित घर, बर भी अपरिचित देखा नहीं कभी, वहीं चली जाती है और वहां की हो जाती है, गोत्र बदल जाता गोत्र। जहां पैदा हुई, जहां पली बड़ी हुई और माता पिता का जहां हमारा माँ का दूध पिया, माँ का दूध पिया वो बहन है, वो अपनी नहीं दिखती, वहां देवरण जिसानी अपनी दिखती है, देवरण जिसानी अपनी दिखती है, बहन अपनी नहीं दिखती। एक माँ का दूध पीने में बहन अपनी नहीं है, देवरानी अपनी जिसानी अपनी, कितना परिवर्तन हुआ। ऐसे परिवर्तन हो गया, भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है एक बस, और मेरा कोई नहीं, कि मैं किसी का नहीं हूँ, जिसमें मेरा कोई नहीं है ये खास बात, मैं सबका हूँ, क्योंकि सबकी सेवा मैं करूंगा, पर मेरे लिए कोई नहीं है, मैं सबके लिए। ऐसे संत महात्माओं से जीव का बड़ा भला होता है, ये मन में किसी की आशा नहीं है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो सज्जनों स्वयं अपने को भगवान में लगाओ, जैसे विवाह करने वाली कन्या वो बहू बन गई, बस बहू बन गया, कन्यापना गया, कन्यापना नहीं था, पति मर जाए, कुछ भी मर जाए, सास मर जाए, कन्या रह जाएगी, कन्या नहीं हो। बार बार चलता तिया कोसो तेल है, एक बार तेल चले है, एक बार मैं भगवान का हूँ, हो गया, हो गया तो हो गया सदा के लिए। भाई वो तो नया विवाह होता है, पहले वो है नहीं, पहले पीहर की है, फिर ससुराल की बनती है। अंदाता आप सबके सब भगवान के पहले से हो, बीच में भूल से बने हो, भूल छोड़कर है जो हो जाओ, सीधी अपना हक है, अपना संबंध है, अटूट संबंध है। भगवान तो सब मम प्रिय सब मम हो जाए, सत्य भगवान के हैं, आपने जो जोड़ा है संबंध इसको तोड़ दो। आपको याद है पहले जन्म कहाँ थे, ऐसे ये संबंध याद भी नहीं रहेगा, ये परिवार याद भी नहीं रहेगा, शरीर भी याद नहीं रहेगा, यहाँ की धन संपत्ति याद भी नहीं रहेगी, रहे तो याद भी नहीं रहेगी। है तो बताओ पहले जन्म की बात, अब कोई बात दूसरा थोड़ी होगा, कहीं कहीं थे ही, पहला जन्म था ही, जो बार बार जन्म होता ही रहेगा, मरते रहोगे जन्म होता रहेगा। अरे एक ही बात है सीधी, भीतर से हे नाथ में तो आप उसी क्षण भगवान अपने को लेने के लिए तैयार। जब लग गज अपनो बल भरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो, आयो आ देना आ देना। दुर्बुद सुता निर्बल ही रहता, निर्बल हुई पहले बहम था उसको, भीमसेन आदि के बैठे हैं, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्म जी महाराज है, कोई देखेगा इधर उधर मेरी तरफ देखेगा, सबसे निराश हुई तो भगवान को पुकारा, ये सबके सब बैठे हैं कुछ नहीं कह सके, ये भगवान को पुकारते ही कुंती माता ने पूछा भगवान से कि तेरे भाई युधिष्ठिर आदि दुख पा रहे इतने, कि बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का तीर खेलते थे मेरे को याद कर दिया, इतना जुआ खेला, सर्वस्व हार दिया, राज्य हार दिया, भाइयों को हार दिया, रुवाई को हार दिया, अपने को हार दिया, सब कुछ हार दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, याद तो कर लेते कम से कम मेरे को याद कर लेता। उनकी बातें चुप रही, याद करने में कितनी दूसरी, इसलिए जिद्दे बैठे हम लोग केवल याद करो, अच्छा स्मृति बात करें, कैसे स्मरण मात्र ने जन्म संसार वंदना को याद करने मात्र से, केवल भगवान को याद कर लो, सब काम भगवान करेंगे, केवल स्मृति, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति सबसे विलुप्त। तो आप भगवान को जाओ, निनाथ में जाओ, जैसा हो वैसा ही, पापी हो तो सब सज्जन हो तो दुष्ट हो, जो भला हो तो जो भी हो, आप बालक माँ को माँ माँ पुकारता है तो वो स्नान करके गोदी में जाता है, यहाँ स्नान करावे तो रोता है, मेरे स्नान क्यों करावे, स्नान कर गोदी में लेती है माँ, तो आप मैले में भरे भरे रो न रो पड़ो भगवान, मेरे तो मेरे दिल को वो स्नान भी वही करेंगे, लाल दे लदवा दे लदवा सादे सब कुछ करेंगे। हमको तो शुद्ध करते, हम रोएंगे क्यों करते शुद्ध? पाप का फल भुगताते हैं तो रोते हैं कि नहीं? स्नान करा रही है माँ, पाप नष्ट कर रही है तो रोते हैं। क्या पाप छोड़े? माँ छोड़ेगी नहीं। फिर भी वैसे गज स्नान हाथी स्नान करता है फिर धूल फेंका बोल लेते। सज्जन वो आपके हैं भगवान, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है मेरे तो धीरे गोपाल दूसरा मन आप साफ लग जाएगा। लड़की का मन ससुराल में लग जाता है, पीर में लगता ही नहीं। पीर में बैठी है कहते माँ भाई को कह मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है। पीर में बैठे कभी भाई की माँ की याद करी कि रोटी की तकलीफ होती है? पूछो किसी को, किसी को पूछो। सास में बैठे चिंता करती कभी कि माँ में तकलीफ है, भाई में तकलीफ है, भौजाई में तकलीफ करती है? एकदम पैदा हुई उस माँ से कहती माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे। तो संबंध तोड़ना जोड़ना आता तो है आपको, ये विजय याद तो है कि थेला बन गया हम घर वाले आखा मर जाए एक साथ, हम तो साधु भाई तो तोड़ना जोड़ना गोद चले जाते हैं पर गोद वाहे हो जाए कुथी कुथी रहे। ऐसे संबंध तोड़ना और जोड़ना आता है, केवल संसार से तोड़ दो और भगवान को जोड़ दो। कुछ नहीं करने की, कुछ करने की बात नहीं। भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, व्रत करो, सत्संग करो, व्रत करो, असली सत्संग हो गया। तोड़ना जोड़ने की विद्या याद है कि नहीं? जिससे कल्याण हो जाए वो नहीं जोड़ते, पर ये कल्याण सही है और तो सब जोड़ लेते। धर्म भाई बना लेंगे, धर्म बहन बना लेंगे, नहीं है उसे सब जोड़ लेंगे, परंतु भगवान नहीं जोड़ेंगे। अरे भाई भगवान तैयार बैठे, भगवान लेने के लिए तैयार बैठे। भगवान के तो भूख लगी है भगत की, कोई मेरे को याद करे, मेरे को याद जाए। आपको भगवान की इतनी याद नहीं है जितनी भगवान को याद है। छोरा माँ से पैदा हुआ, माँ बिना रह नहीं सकता, सत्ता ही खुद के नहीं, परंतु माँ के प्रेम, माँ के प्रेम के सवर बच्चे का प्रेम कुछ नहीं है। माँ बेटे लड़ाई हो जाए चार पांच वर्ष अब आ गया है, माँ बेटे को लड़ाई कि जाते रहो माँ नहीं मानूंगा तो ही जा, थोड़ी देर माँ ढूंढ जाएगी, आजा बेटा आजा, नहीं ज्यादा प्रेम होता है वो हार जाता है। ठाकुर जी हार जाएंगे महाराज, आप ठाकुर जी हो जाओगे तो ठाकुर जी गर्ज करेंगे आपकी, जैसे माँ बेटे की गर्ज करती है। तो माँ में प्रेम है ज्यादा, सोने में कम थी। बैर में तो शस्त्र अस्त्र ज्यादा होता वो जीतता है, कमजोर हार जाता है। प्रेम में बलवान हार जाता है, निर्बल जीत जाता है। निर्मल जीत जाता है क्योंकि वो माँ सजा रह जा, प्रेम ज्यादा प्रेम उठता है। ऐसे भगवान का प्रेम बहुत ज्यादा है, हार जाने और सबसे गयो जीत भगत से हारो रे, वो सबसे जीत गया भगत के बहुत सारा। शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, भीष्म जी का शस्त्र नहीं गए, नहीं सामने बमण थोड़े ही है, शस्त्र नहीं करूंगा। जो हरि हाथ शस्त्र का हो तो लाजो गंगा तेरी ने और शांत सुत्र असली माँ बाप का बेटा नहीं है। दो बार दौड़े, दो बार एक दो चक्कर ले गए, एक दिवस सब विश्वरी विश्वरी आई है महाराज, आई आई आई आज त्रिलोकी में मेरा नाम हो गया, मेरे ऊपर शस्त्र उठाई आई है, रस्ते गिरा दीजिए मैं निहाल हो जाऊंगा। इस बात न मेरे भक्त में कांते कांते तुम प्रतिज्ञा करो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, भक्त की प्रतिज्ञा रहते भगवान, भक्त के सामने नम्र हो जाते, बच्चे के सामने मां नम्र हो जाए, बच्चे की ताकत है माँ के ऊपर विजय करने की, मैं रोकर विजय कर सब घर वालों पर। बच्चा रो रहा है, सासर ससुर देवर जेठ ननद सब बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, चाहे काम कुछ करता नहीं खोटी करता है, या पक्ष पर सब बच्चे का पक्ष में, यार माँ काम धंधा करती है सब काम अच्छा करती है, मेरे पक्ष में कुछ नहीं, ऐसे आप रो पड़ो तो बस आपके पक्ष में सब महात्मा और संत भगवान के शास्त्र से कौन है, भगवान भगवान के भगत है, सब बच्चे के पक्ष में जाए। रोता है महाराज, नामदेव जी ने कहा महाराज जी दरिद्र है टंकार बांकार, भगवान ने कहा ये लेते नहीं महाराज, लेते नहीं तो जंगल में जाते हैं सूखी लकड़ी लाकर बिक्री करके अपना काम करते हैं, नहीं तो क्यों जाते हैं, रोटी नहीं है घर में खाने को आप देव कहना मान लेते नहीं है। नामदेव की जगह बड़ा प्रेम था आपस में, प्रगट थे, अलग अलग जाते हैं वो आगे आगे महाराज रंग का चलता है पीछे बांका चलती है, तो साथ में बातचीत हो जाए भगवान के चिंतन भजन करते हुए जाते हैं, भजन बाधा नहीं लग जाए साथ साथ ही देते, तो अगर मोरों की ढेरी कर दी थी, नाम जी ने देखा कि यार ढेरी पड़ी है वो स्थिर जाती है, गहना का लोग बताइए मेरे गहना हो जाए इस बात से वह कहीं मन विचलित हो जाएगा, तो धूल डालने लगे इतने हुआ आगे कि क्या कर रहे हो धूल पर धूल डालने के फायदा, लेकिन तुम बाकी मेरे रंग का शबंग पीते मेरे को मोर दिखती है धूल दिखती है बांका हुई। अब आगे गया तो क्या लकड़ियां सब बड़ा कर रहे गई थोड़ी थोड़ी थोड़ी लकड़ियां छोटी छोटी, अब फिर लकड़ी सूखी हुई मिली नहीं कि मोरों के दर्शन हो गए इस बात लकड़ी नहीं मिली, ये किसी की रखी हुई कैसे नया हमें ये दर्शन से ले लेते तो क्या दशा होती हमारी, रोजाना लकड़ी मिलती है लकड़ी मिलती नहीं सब रख दी बाबा ने तोड़ तोड़ कर भक्त की वश में होता है भगवान, तो भगवान बताया कि धन बता है पर आज धन अच्छा चाहिए सत्संग भजन अच्छा, तो भाई ऐसे होता ऐसा ही होगा, अगर आप भगवान मन लगाना चाहते हो तो भीतर से मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, सर सेवा करने के लिए सब जगत का मेरे पर अधिकार सबका है, पर मेरा अधिकार किसी पर नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे तो केवल गिरिधर गोपाल है और मेरे पर अधिकार सब, भगत संतों की दुनिया की सबकी सेवा करता है, सेवा कर दे मैं सबका, मेरे लिए किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मेरे लिए किसी को लेना नहीं। लड़की तो ससुराल में निश्चिंत हो जाती है, हम भगवान के होते हैं लेकिन निश्चिंत नहीं हो पाते, हुए नहीं भाई हुए नहीं, लकड़ी निश्चिंत हो गई थोड़ा देने के लिए, लड़की सदा निश्चिंत नहीं रहती, विधवा हो जाती है वो त्याग देता है, कड़े हो जाती है लड़ाई हो जाती है, भगवान ना तो त्याग करते ना भगवान सन्यासी हो गए ना मरते ना विधवा होती, कोई भगवान को हो जाए तब तो ठगाई भी नहीं आती, मैं आपका हूँ ठगाई भी नहीं आती, तुम ठगड़ा सा हो भगवान आपके हूँ, या थोड़ा बीमार हो जाए तो खलबली मच जाए, छोरी का ब्याह नहीं हो तो रात का नींद उड़ जाए, यार मैं भगवान का हूँ, भगवान को तो चिंता होती है, गथा सुन अगथा सुन से नाग सो संधि पंडित था, पंडित के हुए नहीं भाई, भगवान के हो जाने पर मन में अपने पर कोई भार रहेगा, कोई और की चिंता होगी, कुछ चिंता नहीं थी, जब तक भगवान के नहीं होते तब तक अनेक होना पड़ता है, अनेकों का होना पड़ेगा, अनेकों का एक ऐसा दे सब सदैव सब साधे सब जाए, एक हो याद कर लो सब काम हो जाएगा, भीतर से जैसे लड़की अपना गोत्र भी बदल देती है, ऐसे आप अपने माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी को छोड़ देते हो क्या भगवान के होकर, लड़की माँ बाप संबंध संबंध रखती है क्या, कोई संबंध नहीं हमारा किसी से भी, सब घर वाले मर जाए तो क्या होगा, मोह होता है मोह तो कुछ रहता है, भगवान के मोह है नहीं, अपने भोजन में भगवान के हो जाओ, आपको पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, कोई अपराध नहीं होगा। भगवान के हो, भगवान के थे मेरे, आप भगवान मानते ही नहीं। भगवान के मान लिया चिंता होती है। पांडव भगवान के होकर रहे, बड़ा बड़ी बड़ी आफत आई महाभारत में, पर निश्चिंत रहे। बहुत बहुत आफत आई, जय द्रुपद का प्रण कर लिया अर्जुन ने, इसको मार दूं कल शाम शाम। भगवान ने कहा तुमने वंश में प्रतिज्ञा बड़ी भारी, तुम्हें रीत है विष्णु जी प्रतिज्ञा करी, थी प्रतिज्ञा कर ली, कोई प्रतिज्ञा सोचो तो सही, मैंने कैसे कर लिया, कर लिया मैंने किसी को आपके भरोसे। सूर्यास्त होने लग गया और सब सेना के बीच में उस किनारे, बहुत दिन भर मेहनत करी, हाथियों की सेना आई, भीमसेन बदा से मार हाथियों को साफ कर साफ करता, घुड़सवार रथ हर पैदल से करते हुए कहते आज दिन बच जाए तो काम हो जाएगा अपना, अब जो अग्नि प्रवेश कर जाएगा, फिर पाटों मर जाएंगे, फिर कोई बात नहीं। शाम की वक्त में सूर्यास्त हो गया, अर्जुन गए मार मार मार गए, कितना शस्त्र हो गया, तो मार मार शरीर को दे, ख्याल रखना। सावधान किया भगवान ने, सिर उड़ा करके आज वृद्ध क्षत्रिय के पिता है वो कर रहे संध्या, तो उस पिता के हाथ में दरा माथा है, ये तो क्या कि जयद्रा के माथा को उड़ा दे तो उसके माथे के टुकड़े हो जाए 100 टुकड़े, तो बाप के हाथ में वहां जा रहे अंजलि पड़ी, अंजलि हाथ माथा पड़े, माथा फेंका उन्हें 100 टुकड़े हो गया, बाप और माँ बेटा बिल्कुल शरीर पड़ गया। भगवान जी के पास महाराज कितना बाण, कितनी विलक्षणता, यहाँ उड़ा कर माथा उड़ा दिया, उड़ा कर वहां देख दिया उस बाप के हाथ में, भगवान साथ में, तो आप खुद रहो भगवान आपके साथ में। 11 छोड़ी सेना, 7 छोड़ी सेना, जिसमें 1 छोड़ी बच गई, 6 छोड़ी में 1 छोड़ी बच गई। रात्र में मजा जो अश्वत्थामा और कृतवर्मा भगवान के सेनापति, इन्होंने मिलकर रात ही सोते सोते को मारा, भगवान के हाथ आज बाहर रहेंगे, हाथ में रहेंगे यहाँ, नारायण नारायण केवल भगवान के हो जाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 29 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।